إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع والضلال أعاذنا الله من النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون دوغزانو katika imani na wahusia sambamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika mambo yalivyo ndugu zangu katika imani wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala enyi ndugu zangu katika imani eleweni kwamba tuko katika mwezi wa Shaaban tuko katika mwezi wa Shaaban mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya ni mwezi ulio na kheri nyingi na kheri za Allah subhanahu wa ta'ala kathirun la tu'addu wa la tuhsa kheri za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi hazihesabiki ndugu zangu katika imani fastabiqul khairat basi yakimbilieni yale mambo ya kheri misimu ya kheri kama hii ikija kimbilieni katika kufanya mema ndugu zangu katika imani ila Allah marjukum kwa Allah subhanahu wa ta'ala jueni kwamba ndio marejeo yenu Allah subhanahu wa ta'ala yaqul anasema Allah mtukufu katika suratul maida aya ya 48 fastabiqul khairat ila Allah marjukum jami'an kimbilieni mambo ya kheri kuyafanya mambo ya kheri kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote nyinyi ndio itakuwa marejeo yenu aidan tukizoka katika imani tunatakikana tusikilize aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinasemaje na ahadith za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zinasemaje kisha sisi tutatbiq yale ambayo kwamba natakana tuyafanye katika kitabu na sunna kadhalik tukirudi katika suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala nasema katika aya 148 fastabiqu alkhayrati aynama takunu ya'ti bikum Allah jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir yakimbilieni mambo ya khairi bi maana kuyafanya mambo ya khairi fastabiqu alkhayrati aynama takunu ya'ti bikum Allah jami'an kwa sababu popote mtakapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuleteni kwake nyote إن الله على كل شيء قدير. قال الله سبحانه وتعالى نيجو يا كلا تيتني مويزا. مفانو آية هي نكما آية نسمى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. فقاتم تكبكوا يا تكوكتين موتي. نديو ما نجيكم نرجس الله سبحانه وتعالى. قيد فاستبقوا الخيرات. كم بليين كفانيا مامبو يا خيري. ومن ذلك Na miongoni mwa hayo mambo ya kheri ndugu zangu katika imani, al-iktharu min as-siyami fi shahri Sha'ban. Ni kukithirisha kufunga katika huu mwezi wa Shaaban tulioko ndani yake. Kwa sababu mwezi huu Bwana wetu Muhammadin alayhi salatu wassalam alikuwa akiufunga kwa wingi sana mwezi huu. Wa annahu min hadi an-nabi. Kwa hiyo kufunga mwezi huu ni katika mwongozo wa mtume alayhi salatu wassalam. فصيام شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الصيام فيه حتى كان يصوم إلا قليلا. Mtume عليه الصلاة والسلام alikuwa akiufunga huu mwezi wa Shaaban, yasumu illa qalila, isipokuwa kidogo tu ndo anaacha. Kama jaa fi alhadith an umm almu'minin Aisha radiyallahu anha, mama yetu Aisha radhiallahu anha asema kana rasulullah, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yasumu, anaufunga mwezi wa Shaaban hatta kana yasumu hatta naqula la yuftir. Alikuwa anaufunga kwa wingi sana mwezi wa Shaaban mpaka tuseme hatofungua, yani hatoacha siku hata moja. ويفطر نحن نفطر منذ شعبان حتى نقول مبكر نسمع لا يصوم حفنجي تينا. وما رأيت رسول الله نسجى فتفكم ونمتم والله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر أما كمليش فنجا يا مازي إلا رمضان اسمك ومنذ رمضان وما رايت اكثر صياما من شعبان. نا ولا سيجفطاكو كمونا متومه عليه الصلاه والسلام او كونغا ميزي زايدي كو وينغي كما ميزي وشعبان. والحديث متفق عليه نا حديثي هي وميافيكيانا البخاري ومسلم. كذلك كذلك حديث نينجين ماما عائشه رضي الله عنها اسامة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان. حقو امتنا عليه الصلاه والسلام اكفنغا مwezi kwa wingi zaidi kuliko kama anavyofunga mwezi wa Shaaban. وقالت اكسمى تانا كان يكون علي الصوم ilikuwa na kuwa mimi ninafunga ambazo nadaiwa za mwezi wa Ramadhani uliopita huko. Yakuna alayya madha as-sawm min Ramadhan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban. Basi nilikuwa siwezi kuzilipa funga hizo isipokuwa katika mwezi wa Sha'ban. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mwezi wa Sha'ban alikuwa mtume alayhi salatu wassalam anafunga sana. Kwa hiyo na yeye anapata fursa ya kufunga, lakini katika miezi mingine hafungi kusudi limakanati nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu ya daraja ya mtume alayhi salatu wassalam. Wakati wote atakapomhitaji awe yuko jahiza. Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba huu mwezi wa Shaaban kufunga sisi kwa wingi, hiyo ndiyo sunna. كان النبي يفعل ذلك والصحابه والسلف الصالح متوم عليكوا كفanya hivyo na masahaba na wema waliopita wa aimmatul huda alhuda na maimamu wa uongofu kama vile al-Imam Shafi'i Abu Hanifa Malik wa Ahmad bin Hanbal na wengineo walikuwa wakifunga sana mwezi wa Shaaban. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu kutoka kwa Abu Huraira radhi za ala zimwende anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad wa mamtuna alayhi salatu wassalam alisema idha intasafa Shaaban, unapofikia nusu mwezi wa Shaaban, fala tasumu, msifunge. Na hili ni kwa wale ambao wameanza mwezi wa Shaaban kuufunga kuanzia mwanzo. Lakini kama wewe umechelewa mpaka sasa hivi hujafunga, bado fursa unayo. Qala idha intasafa Shaaban fala tasumu, unapofika katikati mwezi wa Shaaban msifunge. Wa anhu qala na kutoka kwake vile vile akasema la. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema mtume sala na salamu zimuende, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayn, asiutangulie mmoja wenu mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili. Ila an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm, isipokuwa labda awe mtu alikuwa anafunga yake, anafunga labda alikuwa ana ada ya kufunga Jumatatu na Alhamis. Sasa kesho ni Ramadhani, leo ni Jumatatu au ni Alhamis, huyu anaruhusiwa kufunga, maana yeye ana kawaida yake hiyo ya kufunga kila Alhamis na Jumatatu. Lakini tu kusema kwa sababu mwezi wa Ramadhani bado siku moja au bado siku mbili, kwa hiyo mimi naanza leo ili Ramadhani ikiingia mimi nishazoea, au naanza leo kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, hiyo haijuzu ndugu zangu katika imani, na wala sio amalu nabi, si katika matendo ya mtume alayhi salatu wassalam. Hili ni jambo la kwanza ambalo nilitaka kulitolea tanbihi katika hutuba ya leo, ya kwamba watu watakikana wafahamu kwamba mwezi unatakana kufungwa katika funga za sunna kwa wingi ni huu mwezi wa Shaaban, na wala sio mwezi wa Rajab uliopita. Kuna baadhi ya watu walipata tabu sana ndani ya mwezi uliopita, ukimuuliza vipi we, akwambia ana saim, mimi nimefunga. Funga ipi? Akwambia funga ya Rajab. Hakuna funga ya Rajab ndani ya mwezi wa Rajab, hakuna funga ambayo imewekwa ni mahsus kwa ajili ya Rajab. Labda funga ya Alhamis na Jumatatu, hii funga hii haina cha mwezi, mwezi wowote unafunga Alhamis na Jumatatu. Au ayyam al-bid, siku nyeupe, mwezi 13, 14 na 15 kila mwezi jaiz, la ba'sa bidhalik, hilo linajuzu wala hamna gogoro. Au siyamu thalathatu ayyam fi kulli shahr, kufunga siku tatu kila mwezi, hii ni sunna wala hamna gogoro. Ukitaka kumi la kwanza, ukitaka kumi la pili, ukitaka kumi la mwisho. Na hizi funga siku tatu hizi sio zile za Alhamisi na Jumatatu, na wala sio zile ayyam al-bayd, hizi ni siku tatu kila mwezi, kumi utakalo funga ni sunna. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, hiyo ni tambihi ya kwanza. Tambihi ya pili, kuna baadhi ya watu min ahli albid'a wal ahwa, miongoni mwa watu wa bid'a na watu wa matamanio, hawafungi mwezi wa Shaabani isipokuwa inapofika nusu ya mwezi wa Shaabani, tarehe 15 ya mwezi wa Shaabani, basi hapo wanafunga mchana na usiku wanasimama. Na kuna wengine wanasherehekea, wanapika chakula inapofika nusu ya mwezi wa Shaaban, na hii si katika haji ya mtume alayhi salatu wassalam, si katika mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fasiyam yawm an-nisf min Shaaban, kufunga siku ya nusu ya mwezi wa Shaaban, yani mwezi wa Shaaban nusu yake. Waradat fihi ahadithun dha'ifa, zimekuja katika hili hadithi, lakini hadithi hizo ni dhaifu. La tasihhu anin nabi, haisihi, hazijasihi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Wala yu'malu biha, na wala haijuzu hadithi hizo kuzifanyia kazi. Lianna kulla shay'in lam yathbutu 'ala an-nabi, kwa sababu kila kitu ambacho hakijathibiti kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam, fa innahu la yajuzu lil-insani an yata'abbada bihi lillah tabaraka wa ta'ala, haijuzu kwa mwanadamu kufanyia ibada kitu hicho kwa ajili ya Allah mtukufu, maadamu kitu hicho hakijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ala hadha, na kwa hilo basi, fala siyama yawm an-nisf min Shaaban, hakuna funga ya nusu ya mwezi wa Shaaban bikhususihi, kwa kuhusisha siku hiyo. Li anna dhalik lam yarid an as-salaf as-salih, kwa sababu jambo hilo halijakuja kutoka kwa salafu saleh wema waliopita minan nabi kuanzia mtume wa sahaba na masahaba wa tabi'in na matabi'in wa tabi'in tabi'in wama lam yarda anhum na kile ambacho ni ibada lakini hakijakuja kutoka kwa wao fa innahu bid'ah hakika jambo hilo linakuwa ni uzushi wa rasulu yakul na mtume alayhi salatu wassalam anasema kullu muhdathatin bid'a kila lenye kuzuka ni uzushi wa kullu bid'atin dalala na kila uzushi ni upotevu wa kullu dalalatin finnar na kila upotevu ni motoni a'adhana Allah min albid'i waddalal a'adhana Allah min annar الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى ثم اما بعد فاوصيكم ثانيا ونفسي بتقوى الله عز وجل اني ندغزام كاتيك ايمان نواوصي تاني مره يا بيلي سامبامبا بلا كيوصيا بلا كيسهاو نفسي يangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani eleweni kwamba tunatakikana sisi tufuate muongozo wa mtume alayhi salatu wassalam katika ibadat na wala tusifuate muongozo wa ahlul bid'ah wal ahwa watu ambao wanazitumia hadithi dhaif kwa ajili ya kufanyia ibada hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameteremshia Qur'an fihi hudan linnas ndani yake kuna mwongozo kwa watu Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mtume Muhammad alayhi salatu wassalam mtume ambaye amekuja ameletwa kwa ajili ya kusherehesha hii Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume alayhi salatu wassalam tumekuteremshia hii Qur'ani Muhammad litubayyana linnas ma nuzila ilayhim ili uwabainishie watu yale walioteremshiwa kwa hiyo hakikisha kama unafanya ibada hiyo ibada unayoifanya imethibiti kwa dalili za kitabu na sunna kama ni dalili ya kitabu au ni dalili ya sunna hakikisha hiyo dalili sahihun sarih la shakka fil kitab laysa fihi dha'if katika kitabu yani Qur'an hakuna kitu dha'if lakini katika sunna katika hadithi za mtume kunazo ambazo ni dhaifu baadhi ya watu wameingiza mikono yao wakaingiza maneno ambayo si katika maneno ya mtume alayhi salatu wassalam kisha wakayafanya ni maneno ya mtume na ndio maana mtume alayhi salatu wassalam akasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar yule ambaye atazungumza neno la uongo kusudi tu alafu aliegemeza kwa mtume kwamba eti mtume ndiye aliyesema hivyo mtume alayhi salatu wasalam anasema falyatabawa maq'adahu minan nari na ajichagulie huyo makazi yake ni motoni huyo mtu kwa hivyo katika haya tunayozungumza ya kwamba kuna baadhi ya watu wameingiza mambo ya kiibadati katika mwezi wa Shaaban wakizitumia dalili ambazo ni hadithi dhaif nyingine ni munkar nyingine ni maudhu wakaata hadithi sahihi ndugu zangu katika iman miongoni mwa hadithi hizo nitasoma mbili kuna hadithi ambazo zimeingizwa ni mashia marafidha wanasema kwamba an Ali ibn Abi Talib kwamba eti imekuja hadithi kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala kasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam zimuende idha kanat laylatan nisf min Shaaban itakapofika usiku wa nusu ya Shaaban faqumu laylaha simameni huo usiku wake wasumu naharaha na mfunge mchana wake fa inna allaha kwani hakika allah yanzilu fiha anashuka katika usiku huo lighurubi shamsi kuanzia jua linapozama ila samai dunya mpaka wingu wa dunia fayakulu kisha anasema ala mustaghfir je kuna ambaye anaomba msamaha fa aghfira lahu ili niweze kumsamehe alamu sarzuk, je kunaye anaomba rizqi, fa arzuqhu au fa arzuqahu, niweze kumruzuku, alamu batala, je kunaye ambaye amepewa mitihani mbalimbali, fa uafihi, niweze kumpa afya, ala kadha ala kadha ala akat, anataja mambo mengi hata yakulu alfajr, mpaka alfajiri inachomoza. Hadithi hii ni maudhu, qala ibn majah rahimahullah ta'ala, maudhu ni hadithi ilifanya kuwekwa kusudi ili watu wa bid'a waweze kufanya yale yao ambayo wanayohitaji wao kwenye nafsi zao, lakini hakikatan ni hadithi ambayo kwamba haipo, ilifanya kutomekwa. Tadhalik, hadithi nyingine imekuja kwamba eti Mtume alayhi salatu wasalam alisema kumwambia Ali, ya Ali, ewe Ali, man salla mi'ata rak'atan, mwenye kuswali rak'a 100 fi kulli lailatin nisfu min Shaaban, kila inapofika usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban, yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi, anasoma kila rak'a moja suratul fatiha, wa qul huwallahu ahad, na qul huwallahu ahad 10 marrat, mara 10 raka zenyewe ni 100, kisha waambiwa kila raka moja usome suratul fatiha na qul huwallahu 10. Unaona fika, mbona haliingia kilini siku tapambazuka? Hawa mashia ni watu wanaingiza mambo mengi sana katika dini ya Kiislamu, kwa kule kwamba wao wanajiita Waislamu hali ya kuwa wao na Uislamu ni mbali mbali kabisa. Na ndio maana wao wenyewe wanakuambia njoo kwetu usome ushia, hawakwambii njoo usome Uislamu, wanakuambia njoo kwetu usome ushia, hali ya kuwa marakizi nyingine zote hawasemi hivyo. Hata uende marakizi za bid'a, uende Zaharau, uende Tamta, uende Shamsul Maarif, uende Shamsia, uende wapi, watakwambia njoo usome Uislamu, kwa sababu wao asili yao ni Uislamu, ila kuna mambo ya bid'a ambayo walijiingiza nayo, lakini mashia wao asili yao ni ushia. Na ndio maana nakwambia zama za Mtume kulikuwa kuna mbegu mbili, kuna mbegu ya ushia na mbegu ya Uislamu. Hivi ni vitu viwili tofauti, ndugu zangu katika imani. Sasa wanasema eti Ali ambaye ni Mtume, ya Ali, ewe Ali, ma min abdin yusalli hadhihi salawat, hakuna mja yeyote ambaye atasali sala hizi, illa qada Allahu azza wa jalla lahu hajatan talabaha tilka al-laila, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamkidhia haja zake zozote ambazo ataziomba usiku huo, baada ya kusolwa baada ya kuswali hii sala ya maajabu iliyotajwa. Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala asema maudhu'un, hiyo hadithi ni maudhu' iliwekwa kusudi ni mashia kwa ajili waweze kufanya mambo yao ambayo wanayahitaji. وكذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم, كذلك قول امتنا اللي بيسمع من صلى ليله النصف من شعبان 12 ركعه, يوجد اتكيسالي اسيك ونص شعبان ركعه 12, يقرا في كل ركعه قل هو الله احد, انا اسمع كل ركعه واحده قل هو الله احد 30 مره, مره 30 لم يخرج حتوتي ketika mahala hapo hatta yara maq'adahu min aljanna, mpaka ataona mahala pake atakapokaa huko peponi. Qala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala fi al-Manar al-Munif, Ibn al-Qayyim katika kitabu chake al-Manar al-Munif ukurasa wa 99 asema mawdhu'un bal munkar, hadithi hii ni mawdhu' bal munkar, ndugu zangu katika imani. Hivyo yule ambaye anahitaji kufunga, yule ambaye anahitaji kufunga, basi na afunge mwezi wa Shaaban, na maanisha funga ya sunna, na wala asihusishe siku ya 15 ya mwezi wa Shaaban, afunge mwezi wa Shaaban kwa wingi kama alivyokuwa Mtume akifanya, kama walivyokuwa masahaba wakifanya. Na ndio maana sisi tunatakikana kuwaiga hawa wema waliotangulia, tuwafuate wema waliotangulia. Ndugu zangu katika imani, eleweni, sisi hatuna kufaulu kama katika ibada zetu, katika itikadi zetu, katika miamala yetu hatutawafuata wema waliotangulia. Baadhi ya watu unakuta anaona haki iko wazi, hii hapa iliyojaa dalili za kitabu na sunna, sahihun sarihun. Lakini ajabu, unamkuta kwa taasubu tu anaiacha haki anafuata batil. Kwa nini? Kwa sababu wale waitwa salafi. Hilo tu, hata kama anachokisema ni sawa, basi hilo tu alifai, hamna hoja nyingine. Muulize wale mnasema ni salafi, sawa, itikadi yao mbovu ni ipi, ili sisi tuwakimbie wale. Hana moja. Nimekutana na mtu mmoja hapo njiani kitoka hapa Kitalikani, kijiji cha nyuma hapo, naomba unipe lift. Hawendapi? Ah, mimi ndo zangu kaitaje mji wa pili hapo. Nenda Monga. Kwenda Monga? Kuna nini? Huwa ninaswali Ijumaa huko. Kwa nini? Kwa sababu mimi nataka nisali huko tu. Hapa Kitalikani wapo, lakini sijui kuna salafi na kuna msikiti mwingine. Sasa mimi sitaki ikhtilafu. Nikaambia wewe usaligi hapa msikiti hiyo miwili. Akasema juzi tu nilienda kusali hapo sana. Lakini shekhe, hizi ikhtilafu ni za nini? Kwani mtume alikuwa na dhehebu? Nikaona oho, huyu ndo wale wale. Nikaambia ndugu yangu, mtume alikuwa hana dhehebu. Maana dhehebu lake ni ile manhaji yake, yeye ndiyo kiongozi. Kwa hiyo sisi sote tunatakana tuende na yale aloenda nayo mtume alayhi salatu wasalam. Ukisikia kitu alimadhhab, ni kitu ambacho kwamba mtu aliyeondoka nacho mpaka anakufa anaitakidi hivyo. Kwa hivyo wewe bana, madhhabu yako yataikana hiyo ni madhhabu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hai, madhaba alayhi, yale ambayo aliyafanya mpaka akaondoka nayo, wewe ndio watakana uyafanye. Wataka upinge makundi wewe, wakati mtume alayhi salatu wasalam anasema watataftariku ummati, umati wangu mimi utagawanyika, ala thalathin wa sab'ina firqa, makundi 73. Kisha akasema kulluhum finnar, wote hao wameahidiwa kuingia motoni ni Waislamu. Maana mtume akasema umati wangu, ai ummatul ijaba. Maana umma imegawanyika mara mbili, kuna ummatul da'wa na ummatul ijaba. Kwa hiyo umati wangu utagawanyika makundi 73, kulluhum finnar, yote yameahidiwa kuingia katika moto, ila wahida, isipokuwa kundi moja. Akaulizwa ni lipi hilo, qala hum ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya nilionayo mimi leo hii na masahaba wangu. Wa fi riwaya, katika riwaya akasema hiya aljamaa, kundi hilo ni jamaa. Kwa hiyo sisi hatusemi sisi sijui tuko dhehebu fulani au dhehebu fulani, la, kuwa katika dhehebu utakalo, kuwa Hanafi, kuwa Maliki, kuwa Shafi'i, kuwa Hambali, lakini hakikisha hutoki katika manhaji ya mtume, hutoki katika manhaji ya sahaba, hutoki katika njia ya salafu salih, wema waliotangulia. Sababu wema waliotangulia maana yake ni kumfuata mtume na masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in, wale waliopita njia hiyo, ila yaumina hadha, mpaka leo hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi hiyo ya muhajirin na ansar, na wale waliowafuata hao kwa wema, radiyallahu anhum, radhi za Allah ziko na watu hao, wa radhu anhu, na wao pia wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah subhanahu wa ta'ala sema amewaandalia pepo inayopita chini yake mito, dhalika al-fawz al-'azim, huko ndio kufaulu kuliko kubwa. Sasa vipi leo upate mtu anayekurudisha kwenye njia hii ya sawa sawa, njia ya wema waliopita, alafu mwingine akuletea majungu akwambia mtu asikilize wale salafi? We nani? Kwani dini hii wewe kama hutowafuata salafu saleh utakuwa unafuata nini? Unafanyaje ibada bila kuwafuata salafu saleh? Kwa ndugu zangu katika imani, tueleweni kwamba misimu ya kheri kama hii tunatakikana tupupie katika kuyaendea yale mambo ya kheri ambayo dalili zake zimekuja thabit kwa kitabu na sunna, na tuwache mambo ya bid'a wal khurafat wal khuz'abalat. mambo ya bid'ah, mambo ya khurafi, mambo ya upotevu, tuachane nayo. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na hofu kubwa sana na al-a'immat al-mudhillin, akasema akhwafu ma akhafu alaykum, hofu yangu kubwa nayo pia enyi umati wangu, al-a'immat al-mudhillin, ni viongozi maimamu mashekhe wenye kupoteza wenzao hasa ile pale. Badala mtu alinganie watu waende wakachukua elimu, waifahamu dawa, waifahamu akida sahihi. Lakini ndio kwamba pale mshenzi wa Islam. Ya subhanallah. Tuzoka katika imani. Eleweni kwamba hii dini ya Kiislamu imeanza Makkah al-Mukarrama. Kwa sababu Mtume anasema wa ana awwal al-muslimin. Mimi ndio Muislamu wa kwanza ai fi hadhihi al-umma, katika umati wake. Kwa hiyo ndani ya Makkah na Madina Mtume hajatoka katika sehemu hizo, Uislamu ulianzia hapo hapo na ukikamilika hapo hapo. Qur'ani imeshuka hapo, hawa masahaba walikuwa wako hapo, Mtume aliishi hapo mpaka akafariki katika sehemu hii hii ya Al-Hijaz. Hivyo elimu inayotolewa Makka na Madina ni elimu ambayo asili yake ni asili ya Mtume. Maana unaambiwa aya fulani imeshuka hapa. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اي يمشوك هابا عرفه tupo pale na alafa Abubakar Ajrani tuko naye tuonyeshwa yetu tulikuwa tunasoma kwa vitendo suratul juma imeshuk hapa unaambiwa imeshuk hapa. Leo aje mtu akwambia usiwasikilize hao mashekhi walosoma Maka na Madina. Hawa wataka nisikilize wapi? Kwa Iran. Tuzungumza katika imani. Tuamkeni, tusilale. Al-Akh Abu Bakr Ali Ajran, hafidhahu Allah Ta'ala. Ashindi kuondoka hapa, akaenda Moshi, akaenda Arusha, akaenda Dar es Salaam, sinyi wenyewe mkumbuka alikuwa hayupo hapa kabla ya kwenda Madina. Alikuwa hayupo. Lakini amesoma elimu sahihi, amerudi katika kijijini kwao kwa ajili ya kufidisha ndugu zake. Leo watokee watu waeka vizibo, aeka uzibe mtu ili mwenzake asipate hiyo heri. Mwatakikana muamke watu wakisalikani, muamke na muwalete watoto wenu wasome elimu ya kisharia, elimu ya tauhidi, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wala msikilize majungu ya baadhi ya watu. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا مطرا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيم الصلاة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر